प्रपंच में मिथ्यात्व निश्चय क्या है कि अनुमान के द्वारा प्रपंच मिथ्या दृश्य का सूत्र चतुर्थ मिथ्यात्व साध्य क्या है इसे निर्वचन पांच प्रकार हुआ। उसमें मिथ्यात्व में फिर मिथ्यात्व है या नहीं, मिथ्यात्व में यदि सत्य तो रहेगा तो सत्य ब्रह्म और फिर सत्य हो जाएगा मिथ्यात्व अद्वित जगह थे। और यदि मिथ्यात्व में मिथ्यात्व रहे वास्तव प्रपंच मिथ्या नहीं, मिथ्या प्रपंच मिथ्यात्व अवास्तव है तो प्रपंच सत्य हो जाएगा तो भी अद्वित जगहते हैं। इसे इसके ऊपर उत्तर दिया मिथ्यात्व मिथ्या होने पर भी प्रपंच सत्य नहीं होगा। विरुद्ध धर्म दोनों में से एक मिथ्या होने पर अपना अन्य सत्य होगा। जहाँ मिथ्यात्व का अवच्छेदक धर्म दोनों में नहीं रहे, मिथ्यात्व का अवच्छेदक धर्म दोनों में रहेगा तो एक के सत्य एक मिथ्या एक मिथ्या हो तो दूसरा सत्य ऐसा नहीं होगा, दोनों मिथ्या हो जाएंगे। ऐसे मिथ्यात्व का आवश्यक होता है दृश्यत्व, प्रपंच में मिथ्यात्व है मिथ्यात्व का निषेधता आवश्यक दृश्यत्व, मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व का निषेध होता है मिथ्यात्व है उसे भी निषेधता आवश्यक दृश्यत्व। एक ही मिथ्यात्व का आवश्यक है दृश्यत्व दोनों में है, किंतु रजतत्व रजत अभाव रजतत्व अभाव दोनों परस्पर विरह रूपे अभाव रूपे रजतत्व है तो रजतत्व अभाव नास्ती ये तो रजतत्व अभाव तथा रजतत्व नास्ती परस्पर विरह रूपे अभाव रूपे इसमें एक का निषेध करें तो मिथ्या होगा अन्य सत्य होगा। यदि सत्य में रजतत्व मिथ्या है तो रजतत्व अभाव सत्य है, रजतत्व अभाव सत्य होगा कहाँ कहाँ प्रश्न है किस समय में रजतत्व अभाव सत्य होगा, सुख में रजतत्व अभाव सत्य और रजतत्व अभाव मिथ्या कभी रजत में रजत में रजतत्व अभाव रजत में रजत में रजतत्व अभाव सत्य रहेगा मिथ्या सुख में मिथ्या रजत रजतत्व सत्य में मिथ्या होने से रजतत्व अभाव सत्य होगा, रजतत्व अभाव मिथ्या कहाँ होगा रजत में, रजतत्व अभाव सत्य कहाँ है सुख और मिथ्या कहाँ है एक सत्य एक मिथ्या है तो परस्पर विगम रूप है। क्योंकि यहाँ निषेध का आवश्यक भिन्न है, रजतत्व अभाव का निषेध करेंगे निषेधता आवश्यक हो जाएगा रजतत्व अभावत्व, और रजतत्व का जहाँ निषेध कहेंगे वहाँ निषेधता आवश्यक क्या होगा बोलो नहीं वो देखते हैं ना पुस्तक इसे नहीं पूछा ऐसे कर पुस्तक ढूंढते रहो हिंदी अर्थ है क्या है रजतत्व रजतत्व का निषेध करेंगे निषेधता का औषधि क्या होगा हाँ दो रजतत्व और अच्छा और जहाँ दृश्यत्व आदि एक है तो दोनों में निषेध हो जाए दोनों का मिथ्यात्व तो हो जाएगा। गोत्व और अश्वत्व दोनों का निषेध होता है गज में, गज में गोत्व नहीं है और अश्वत्व भी नहीं तो निषेधता आवश्यक तो क्या होगा बताओ क्या क्या निषेधता आवश्यक क्या हुआ गजत्व अत्यंत अभाव व्याप्यत्व गोत्व में रहेगा असत्य में रहेगा क्या रहेगा यत्र यत्र गोत्व तत्र गजत्व अभाव स्वतंत्र गजत अत्यंत अभाव गजत अत्यंत अभाव का व्याप्य गोत्व है असत्य भी गजत तो अत्यंत भाव जहाँ नहीं रहेगा व्यापक नहीं रहेगा वहाँ व्यापक भी नहीं रहेगा। गजत अत्यंत भाव है व्यापक जहाँ नहीं रहेगा क्या नहीं रहेगा बताओ क्या नहीं रहेगा बोलो वहाँ क्यों देखते हो बार एक बार बोलते फिर उसको देखते उसको देख करके किस देखते नहीं बोलो समझ दिमाग लगाओ समझे कुछ बोल गया फिर तो गज में अत्यंत अभाव नहीं रहेगा गज तो अत्यंत अभाव गज में नहीं रहेगा व्यापक नहीं रहने से व्यापक भी नहीं रहेगा असत गुप्त नहीं रहते। और पहले आया था सत्यत्व मिथ्यात्व दोनों परस्पर अभाव रूप भी नहीं परस्पर विग्रह व्यापक भी नहीं ये पहले कहा था क्योंकि यत्र यत्र यत्र सत्यत्व तत्र मिथ्यात्व अभाव ऐसा हो सत्यत्व और मिथ्यात्व का सत्यत्व का अभाव मिथ्यात्व मिथ्यात्व का अभाव सत्यत्व ऐसा होता तो क्या होगा सत्यत्व का अभाव सत्य विषय में क्या कहा सत्य विषय में और मिथ्यात्व या नहीं मिथ्यात्व का अभाव रहेगा सत्यता में रहेगा हाँ तो सत्यत्व या नहीं तो सत्यत्व और मिथ्यात्व परस्पर अभाव रूप है या नहीं और परस्पर विरह व्यापक भी नहीं यत्र सत्यत्व अभाव तत्र मिथ्यात्व या सत्यत्व अभाव तत्र मिथ्यात्व है यत्र मिथ्यात्व अभाव तत्र सत्यत्व क्या नहीं हाँ इसलिए दोनों परस्पर विरह रूप भी नहीं विरह व्यापक भी नहीं ये पहले कहा है। और जो असत तुच्छ पदार्थ नहीं मानते तुच्छ जो नहीं मानेंगे उनके अनुसार परस्पर विरह रूप हो जाएगा। असत यदि कोई पदार्थ है ही नहीं दो ही पदार्थ है एक सत एक मिथ्या सत्य और मिथ्या असत को क्योंकि असत के ही भान होता है सुक्ति में जो रजत रजनी सरपति की था असत्य का ही वाहन होता है मानते हैं अलिक वस्तु की प्रतीति होती है वही मिथ्या कहते हैं जिनके अभिप्राय से तुच्छ अलग कुछ नहीं है एक सत्य और एक मिथ्या ये दोनों में परस्पर विरह रूप बन जाएगा। परस्पर विरह रूप बनने पर भी तुच्छ यदि स्वीकार नहीं करेंगे सत्यत्व मिथ्यात्व में परस्पर विरह रूप भी हो जाएगा विरह व्यापक विरह व्यापक सब बन जाएगा। होने पर भी क्या होगा विषम सत्ता कयोर अविरोधा विषम सत्ता का में विरोध नहीं है मरुभूमि में जल किम सत्ता कम जलम किम सत्ता कम जल प्रातिभाषी की सत्ता कम और जलाभाव मरुभूमि जलाभाव परमाशी के प्रतिभाषी की व्यवहार की व्यवहार के व्यावहारिक के साथ व्यावहारिक जल जल अभाव के साथ प्रातिभाषिक जल का विरोध नहीं है। सम सत्ता के दोनों जलाभाव जल अधिक सत्ता के कौन है मरुमी मरुमी के ये हिमालय पहाड़ को वहाँ पे वर्षा हो जाती है पहाड़ पर रहता है अधिक सत्ता के कौन है जलाभाव और जल ये दोनों पूछते हैं मरुमी नहीं गए यह हो गया विषम सत्ता विषम सत्ता का में विरोध नहीं है व्यावहारिक मिथ्यात्व में व्यावहारिक सत्य तो अभाव है जिसमें व्यावहारिक मिथ्यात्व रहेगा उसमें व्यावहारिक सत्य तो नहीं रहेगा व्यावहारिक मिथ्यात्व रहते व्यावहारिक सत्य तो नहीं रहेगा। मरुभूमि में जल दिखता है उसमें जल में मिथ्यात्व निश्चय हो गया तो जल में व्यावहारिक सत्य तो नहीं रहेगा किंतु प्रातिभाषिक काल्पनिक सत्य तो व्यावहारिक सत्यत्व का अपहार होने पर भी काल्पनिक सत्यत्व से अनपहार तो काल्पनिक सत्यत्व है प्रातिभाषिक सत्यत्व जल में और दोनों ऐसे मानते हैं तार्किक रूप संयोग जहाँ रहेगा वहाँ स्वयं का अभाव ही रह जाता है स्वयं अभाव रहता है स्वयं को दोनों एक साथ हैं वृक्ष में कपि स्वयं रहता है उसी वृक्ष में कपि स्वयं का अभाव रहेगा तार्किक मत सिद्ध स्वयं तद अभाव जैसे स्वयं और स्वयं अभाव दोनों एक साथ रह जाते हैं इसी प्रकार सत्य तो निश्चा तो समय चाहे विपक्ष मान जब सत्य तो मिथ्या तो दोनों एक साथ मार जाएंगे। सुक्रिय जस में व्यवहार के मिथ्या तो है और प्रातिथि के सत्य दिखता है, प्रातिथि के सत्य तो व्यवहार के मिथ्या तो रहा। इसी प्रकार प्रपंच में भी कल्पना करेंगे प्रातिथि के मिथ्या तो और सत्य तो और व्यवहार के मिथ्या तो। एक से साधक अपर से बाध्यत्व विषम सत्ता के प्रयोजक सुक्ति रूप्य और सुक्तिरजत और सुक्तिरजत का अभाव, सुक्तिरजत सुक्तिरजत का अभाव, ये दोनों सुक्तिरजत सुक्तिरजत का अभाव समसत्ता के व्यावहारिक कौन प्रतिनिधि कौन है? सुक्तिरजत और सुक्तिरजत का अभाव, सुक्तिरजत का अभाव व्यावहारिक सुक्तिरजत है प्रतिभाषी दोनों समसत्ता के हुआ विषम सत्ता के। विषम सत्ता को होने पर क्या होगा? एक से साधक न अपर से बाध्यत्व। यदि सुक्ति रजत का अभाव निश्चित हो गया, नेदम रजतम सुक्तिरियम इसे ज्ञान हो गया, तो सुक्ति रजत का अभाव निश्चय हो गया। सुक्ति रजत का अभाव निश्चय हो जाएगा तो दूसरा मिथ्या है, सुक्ति रजत मिथ्या है। एक से साधक न अपर से बाध्यत्व, सुक्तिरजत का बाध्यत्व, सुक्तिरजत में बाध्यत्व आएगा। जो सुक्तिरजत अभाव का साधक है, सुक्तिरजत अभाव का साधक सुक्तिरियम नेतम रजत ज्ञान हुआ, ये ज्ञान सुक्तिरजत के अभाव का साधक है। अभाव का साधक है वो सुक्तिरजत का बाधक है। सुक्तिरजत के अभाव का जो साधक होगा वो किसका साधक बाधक होगा? सुक्तिरजत का बाधक। अभाव का साधक हो तो सुक्तिरजत का बाधक। एक बाधक बाध्यत्व समसत्ता करते प्रयोजक, एक बाधक के द्वारा दोनों बाध्य हो जाएंगे। जैसे सुक्तिरजत और सुक्ति भिन्नत्व, सुक्तिरजत और सुक्ति भिन्नत्व, सामने सुक्ति है इसे सुक्तिरजत का भ्रम हो गया। भ्रम हो सकता है? जिसमें सुक्तिरजत का भ्रम हुआ वो सुक्ति है, सुक्ति भिन्न है, ज्ञान होगा है तो सुक्ति, सुक्ति में सुक्तिरजत का भ्रम हुआ, भ्रम काल में उसको सुक्ति मानता है, सुक्ति भिन्न मानता है, भिन्न मानता है। तो इस सुक्ति में सुक्ति रजत और सुक्ति भिन्नत्व दो, क्या है? सुक्ति रजत और सुक्ति भिन्नत्व दोनों दिखता है सुक्ति में। क्या क्या दिखता है दोनों? सुक्ति रजत सुक्ति भिन्नत्व कहाँ दिखता है? सुक्ति में वहाँ एक बाधक ज्ञान है सुक्ति रियम, इसे ज्ञान हो जाने के बाद सुक्ति रजत का बाध होगा और सुक्ति भिन्नत्व का दोनों का बाध हो जाएगा। एक बाधक बाध्यत्व समसत्ता करते प्रयोजक, समसत्ता के दोनों में एक बाधक से दोनों बाध्यों से देखता सुक्ति रूपये सुक्ति भिन्नत्व, सुक्ति में सुक्ति रूपय पारमार्थिक है व्यावहारिक है प्रातिभाषिक, अशुक्ति में सुक्ति भिन्नत्व दोनों प्रातिभाषिक समसत्ता होने से एक बाधक के द्वारा दोनों ही बाधित हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अस्ति च प्रपंच तन मिथ्यात्व, प्रपंच प्रपंच मिथ्यात्व दोनों एक ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व, ब्रह्म ज्ञान से प्रपंच का बाध हो जाएगा, प्रपंच मिथ्यात्व भी बाध हो जाएगा, बाध हो जाएगा। अतः समसत्ता के स्वाद मिथ्यात्व बाधक के न प्रपंच आदि बाधा, मिथ्यात्व का जो बाधक होगा वो प्रपंच का ही बाधक होगा ब्रह्म ज्ञान न अद्वैत स्थिति, अद्वैत हानि नहीं है। दोनों प्रपंच और प्रपंच मिथ्यात्व दोनों का बाध हो जाएगा निश्चय व्यक्ति से, दोनों ब्रह्म ज्ञान के बाधा से अद्वैत हानि नहीं। इति कृतम अधिकेन, अधिकेन कृतम का अर्थ नास्ति। फलो अनुमान क्या बताते हो? तो अनुमान बोलो प्रपंच मिथ्या सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त क्या है, हेतु क्या है? दृश्यत्व देखो, अभी विचार करते हैं, मिथ्या तो विचार हो गया और दृश्यत्व हेतु क्या है? न मिथ्यात्व साध्य हेतु कृतम यद दृश्यत्म तद भी उपादनीय, इसका प्रतिपादन करना पड़ेगा। प्रपंच में है, ब्रह्म में नहीं, प्रपंच में हो तभी तो सिद्ध होगा, नहीं तो दोनों में रहेगा तो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाए। तद भी उपादन तथा ही किमिदम दृश्यत्म, जो हेतु तुम्हारे अनुमान में मिथ्या के साधक हेतु दृश्यत्म, तद दृश्यत्म किम इदम दृश्यत्म किम। पहला विकल्प है दृश्यत्व का तो दर्शन विषय, तो दर्शन है ज्ञान, ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान शुद्ध चैतन्य है नहीं घटावश में घट ज्ञान, घट ज्ञान क्या पदार्थ है ब्रह्म घट ज्ञान पट ज्ञान जो होता है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति उसको ज्ञान इसलिए कहते हैं, उसमें चैतन्य का संबंध होता है, सीधा बात होता है वृत्ति में ज्ञान तो उपचार कौन पर भी गई। अभी ये वृत्ति व्याप्यत्व घट में रहेगा, घट में वृत्ति व्याप्यत्व है मालूम, घट में रहेगा वृत्ति व्याप्यत्व, ये वृत्ति व्याप्यत्म दृश्यत्म, वृत्ति का जो विषय होगा वो दृश्य होगा, घटाकार वृत्ति का विषय घट है वो दृश्य है। द्वितीय विकल्प फल व्याप्यत्व होगा, सुनो घट में वृत्ति व्याप्यत्व रहेगा फल व्याप्यत्व रहेगा, सुनो फल व्याप्यत्व रहेगा, क्या है फल व्याप्यत्व बता सकते हो, फल व्याप्यत्व क्या है घट ज्ञान, घट ज्ञान तो घटाकार वृत्ति होगी, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय उत्तम, वृत्ति का इसमें आगे आएगा, वृत्ति प्रतिफलित जो चैतन्य तज्जन्य अतिशय उत्तम फल व्याप्यतम, घट में तो वृत्ति व्याप्यतम बा फल व्याप्यतम बा, कितने विकल्प तक हो गया दो या तीन, दो दो किमिदम दृश्यतम वृत्ति व्याप्यतम बा फल व्याप्यतम बा, दो हो गया साधारण बा, साधारण कहीं वृत्ति व्याप्यत हो कहीं फल व्याप्यत हो तो कोई भी हो तृतीय हो गया। कदाचित कथनचित चिद विशेषतम, कदाचित कथनचित चिद विशेषतम दृश्यतम, चित का विषय चेत भाष्य जो होगा ब्रह्म चित विषय नहीं होगा, बाकी सब चित विषय हमेशा ही चित विषय नहीं, कदाचित कथनचित कितने हो गए स्व्यवहार स्वाश्रित संविधंतर अपेक्षा नहीं, घट का व्यवहार करने के लिए घटे का व्यवहार घट को ग्रहण करना छोड़ना हान उत्पादन नहीं करेंगे, व्यवहार करने के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता है, किसके लिए बताओ किसके लिए, किसके लिए घट ज्ञान के लिए, घट व्यवहार के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता है, घट ज्ञान की आवश्यकता है किसके लिए घट व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए स्व्यवहार घट व्यवहार में घट से अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा नियम है, ज्ञान यदि नहीं है तो घट का व्यवहार नहीं होगा, शब्द प्रयोग अनुपादन व्यवहार नहीं होगा, इसलिए दृश्यत्व का तो स्व्यवहार स्वातृत संविध अपेक्षा नियत है नियम, ये संविध अंतरा पाठ ऐसा है पुस्तक में कहता है किंतु व्याख्या में उसको नहीं रखा, स्व अतिरिक्त क्योंकि अतिरिक्त शब्द आ गया, स्व अतिरिक्त संविध अंतरा अपेक्षा नियत है, इसमें स्व अतिरिक्त संविध अपेक्षा नियत है, न्याय में भी ऐसा है स्व अतिरिक्त संविध अपेक्षा नियत है, अपने से घट व्यवहार के लिए घट से भिन्न ज्ञान की तो अपेक्षा है, किंतु ज्ञान का व्यवहार करने के लिए अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, नियत नहीं है, ये हो गया है। और अंतिम कल्प हो गया स्वप्रकाशत्व में, कितने विकल्प हो गया नाद्य पहला है वृत्ति व्याप्यत्व, वृत्ति व्याप्यत्व दृश्य तो कहेंगे ठीक नहीं, आत्मन वेदांत जन वृत्ति व्याप्यत्व तत्र व्यविचारा, ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म है आत्मा, उसमें वृत्ति व्यापक रहेगा। वेदांत जो है वृत्ति व्यापक, वेदांत प्रमाण सप्तम चार वाक्य वाक्य जो है वृत्ति है अनस्मी ब्रह्म, वृत्ति व्यापक रहेगा। तो वृत्ति व्यापक दृश्य तो रहेगा तो क्या होगा, यत्र दृश्यत्म तत्व मिथ्यात्म, आत्मा में दृश्य तो रहेगा तो मिथ्यात्म रहना चाहिए, मिथ्यात्म नहीं मानते सत्य तो मानते। हेतु रहेगा साध्य रहना नहीं मिथ्या तो नहीं रहेगा तो कोई दोषे आत्मा में व्यभिचार तत्व व्यभिचार बताओ आत्मा में व्यभिचार कैसे हुआ, वृत्ति व्याप्य तो मान करके या नहीं मान करके किसने वृत्ति व्याप्य तो मानेंगे तो क्या उद्देश्य है व्यभिचार। अतएव न तृतीय की तृतीय विकल्प क्या बताओ, आप बताओ तृतीय विकल्प है साधारण वृत्ति व्याप्य तो सफल व्याप्य तो वृत्ति व्यापत्व का निराकरण हो जाए तो साधारण वृत्ति व्यापत्व आएगा, आत्मा में वृत्ति व्यापत्व रह जाएगा मिथ्या तो नहीं तो व्यभिचार। अतएव तृतीय भी नीचे के नहीं, एक साथ एक प्रथम चला गया तो तृतीय चला गया, द्वितीय रहना द्वितीय फल व्याप्यत्व कहेंगे। आत्मा में वृत्ति व्यापत्व मानते हैं, फल व्याप्यत्व नहीं मानते तो व्यभिचार नहीं इत्यादि कराते। किंतु नित्य आतीन्द्रिय सुक्ति इत्यादि सदभाव भागा सिद्धि साधन वैकल्य प्रसंगार्थ। इंद्रियम अतिक्रांत है अति इंद्रियम, घटादि कभी कभी इंद्रियों को अतिक्रांत करके है, किंतु नित्यम इंद्रियम अतिक्रांतम नित्य अति इंद्रियम, घट भी कभी इंद्रियम अतिक्रांतम वर्तते, किंतु नित्यम अति इंद्रिय होता है गुरुत्व अदृष्ट आदि गुरुत्व आदि नित्य अति इंद्रिय। नित्य जो अति इंद्रिय है शब्द सुनकर के तदाकार वृत्ति तो होगी किंतु उसमें फल व्याप्ति नहीं, उसका भान नहीं होता है। जिससे आप फल व्याप्ति हो जिसमें उसका प्रत्यक्ष भान होना चाहिए, परोक्ष ज्ञान होता है अतिद्रिय वस्तु का, उसमें फल व्याप्ति तो नहीं है। श्रुति रजत भी श्रुति रजत साक्षी वाक्य है वो फल व्याप्ति तो नहीं है, नहीं उनसे क्या हुआ नित्य अतिद्रिय में दृश्यत्व रूप हेतु नहीं रहा, प्रपंच पूरा प्रपंच को पक्ष बनाया, प्रपंच के अंदर अतिद्रिय वस्तु गुरुत्व धर्म अधर्म अभिष्टादि रहेंगे रहेंगे प्रपंच के अंतर्गत, उसमें हेतु नहीं रहा दृश्य से हेतु नहीं रहेगा फल व्याप्त रूप नहीं बनते, भागा सिद्धि एक देश में रहा एक देश में नहीं रहा, प्रपंच कुछ प्रपंच में दृश्य पर रहा अतिद्रिय में गुरुत्व धर्म धर्म आदि में नहीं रहते भागा सिद्धि। और रजत सुक्ति रजत दृष्टान्त, दृष्टान्त में यदि दृश्य तो नहीं रहेगा उसको कहते साधन वैकल्य, दृष्टान्त में साधन यदि नहीं रहेगा दृष्टान्त सिद्ध नहीं होगा साधन वैकल्य प्रसंग। इसलिए द्वितीय पक्ष ठीक नहीं है। और चतुर्थ पक्ष है, चतुर्थ पक्ष कदाचित प्रपंचित चिद विशेषण, कदाचित कपंचित चिद विषय तो कहेंगे तो ब्रह्म में जाएगा अति अभ्यचार होगा। ब्रह्म पूर्व न ज्ञातम इधान वेदांत में ज्ञातम इस अनुभव है न आत्मनिव्यचार, पहले ज्ञात नहीं था चिद विषय तो नहीं था, अभी ज्ञात हो गया व्यवहार होता है तो उसमें दृश्य तो रह गया मिथ्या तो नहीं व्यभिचार है। पंचम पक्ष है स्वव्यवहार स्वातीत संविदक्षणीय नाति पंचम, ब्रह्म का व्यवहार करने के लिए ब्रह्म अद्वितीयम आदि पर से स्वप्रकाशन आदि ऐसे विशिष्ट व्यवहार करने के लिए ब्रह्म में अद्वितीयत्व विशिष्ट व्यवहार के लिए स्वप्रकाशत्व आदि विशिष्ट व्यवहार करने के लिए शुद्ध ब्रह्म मात्र से व्यवहार नहीं होगा, शुद्ध ब्रह्म चिद रूप है उससे भिन्न ज्ञान के बिना ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है इसे व्यवहार नहीं बनेगा। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ब्रह्म अद्वितीय है ब्रह्म परिपूर्ण है ऐसे व्यवहार करने के लिए शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता है। तो स्वव्यवहार स्वातिरिक्त संविध अपेक्षा नियति होगी, ब्रह्मण अपनी अद्वितीयता विशिष्ट व्यवहार करने के लिए संविधनता अपेक्षा नियमती दर्शन अन्य ज्ञान की अपेक्षा नियम है। इसलिए क्या हुआ दृश्य तो हेतु रहा, ब्रह्म में विषय तृत्व रहा क्योंकि मिथ्या तो नहीं रहा तो फिर योग्य विचार है ना कि ष्ठ हो। ष्ठ होता है अस्वप्रकाशत्म, अस्वप्रकाशत्म विषयत्म सही अप्रकाशत्व क्या है? स्वप्रकाशत्व होता है अवेद्यत्व सत्य अपरुच व्यवहार योग्यत्व, ये स्वप्रकाश है। घट में अपरुच व्यवहार की योग्यता है, है? क्या है, है? है नहीं, किंतु कब होगा? जब घट व्यक्ति होगा, ज्ञान का विषय होगा तो अपरिचय व्यवहार योग्यता है, किंतु घट में व्यक्तित्व है। और जिसमें अवैधत्व है, जिसका ज्ञान हुआ नहीं उसमें अवैधत्व है, जिसमें ज्ञान जिसका ज्ञान नहीं है उसमें अवैधत्व है। अपरिचय व्यवहार योग्यता ज्ञान है तो अपरिचय व्यवहार नहीं होगा, यदि अवैधत्व है तो अपरिचय व्यवहार योग्यता नहीं। और जहाँ अपरिचय व्यवहार योग्यता है बता दें अवैधत्व अवैधत्व नहीं था, किंतु आत्मा सब प्रकाश है, वो अवैध होता हुआ भी अपरिचय व्यवहार योग्यता उसमें है। आत्मा में वैधत्व नहीं, अपरिचय व्यवहार योग्यता है, स्वप्रकाश है। और अस्वप्रकाश क्या होगा? उसका अभाव। अस्वप्रकाश तो मिथ्या दृश्य तो सही अवैध अवैध सत्य अपरिचय व्यवहार योग्य तो अभाव रूप होगा। अपरिचय व्यवहार योग्यता का अभाव हो जाए यदि तथा च शुक्ति रुत्यादेर अपनी अपरिचय व्यवहार योग्य साधन भी कर शुक्ति रजत अपरिचय व्यवहार योग्य है नहीं तो अवैध सत्य अपरिचय व्यवहार योग्यत्व अवैध सत्य अपरिचय व्यवहार योग्यत्व ये शुक्ति रजत में रहेगा नहीं रहेगा? अवैध सत्य अवैधत्व का अर्थ करेंगे विद्यत्व का अर्थ करेंगे फलव्याप्यत्व। विद्यत्व का क्या अर्थ है? फलव्याप्यत्व रूप फलाव्याप्यत्व रूप अवैधत्व विशिष्ट अपरिचय व्यवहार योग्यत्व सूत्र रजत में रहेगा। सूत्र रजत फलव्याप्यत्व नहीं है, फलव्याप्यत्व नहीं और फलाव्याप्यत्व है और अपरिचय व्यवहार योग्यत्व है। सूत्र रजत आदि में हेतु रहेगा, हेतु क्या है? दृश्यत्व हेतु है, दृश्यत्व का तो अवैधत्व सूत्र अपरिचय व्यवहार योग्यत्व अपरिचय व्यवहार योग्यत्व का अभाव। तो सूक्ति रजत में अपरिचय व्यवहार योग्यत्व रहेगा, हेतु नहीं रहेगा, हेतु नहीं रहेगा, हेतु दृश्यत्व सूक्ति रजत में दृश्यत्व नहीं है, क्योंकि दृश्यत्व का अर्थ अवैधत्व सत्य अपरिचय व्यवहार योग्यत्व का अभाव अस्वप्रकाशत्व। सूक्ति रजत में नहीं रहा अपरिचय व्यवहार योग्यत्व रहा, अभाव नहीं रहा, अवैधत्व सत्य अपरिचय व्यवहार योग्यत्व रहने से हेतु उसमें नहीं रहा। सूत्र रजत में हेतु नहीं रहेगा तो क्या दोष है? दृष्टान्त क्या है? सूत्र रजत उसमें हेतु नहीं रहा तो साधन वैकल्य। अपरिचय व्यवहार योग्य रहने से अर्थात फलाव्याप्यत्व रूप व्यक्तित्व विशिष्ट अपरिचय व्यवहार योग्यत्व, किंतु इसी क्षेत्र में एवं सिद्धांत कहता है फलव्याप्यत्व व्यतिरिक्त से सर्वस्यादि पक्ष से क्षेत्रक्षम फलव्याप्यत्व पक्ष को छोड़कर बाकी सब पक्ष विचार सहत्वाद क्षेत्रक्षम क्षेत्र तब चलते क्षेत्रक्षम विचार समर्थ विचार सह विचार को तय करेगा तब यथार्थ होगा। कौन से पक्ष को छोड़कर कहा? नहीं, कौन से कितने संख्या है? द्वितीय को छोड़ के बाकी अब कितने नाम है? पांच। न तो वृत्ति व्याप्यत्व पक्ष ब्राह्मणी व्यभिचार, पहला पक्ष है वृत्ति व्याप्यत्व। पूर्व प्रश्न ने कहा यदि वृत्ति व्याप्यत्व दृश्यत्व कहोगे तो ब्रह्म में वृत्ति व्याप्यत्व है, मिथ्या तो नहीं व्यभिचार होगा। अगर उसको वारण करने के लिए कहोगे नहीं ब्रह्म को हम वृत्ति व्याप्य नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो फिर ही अन्यथा ब्रह्म प्राणाम वेदांतान व्यर्थ प्रश्न का ब्रह्म वृत्ति व्याप्य नहीं व्याप्य नहीं मानोगे तो ब्रह्म को बोधन कराने वाले जितने वेदांत वाक्य तत्व से अधिक वाक्य सब व्यर्थ हो जाएगा। इतने नौ वाचन सिद्धांत कहता है वृत्ति व्याप्यत्व रूप दृश्यत्व रहे और मिथ्यात्व नहीं रहे, तो व्यभिचार होगा। वृत्ति व्याप्य तो जहाँ है वहाँ विद्या तो है। वृत्ति व्याप्य तो शुद्धम ही ना ब्रह्म दृश्य, शुद्ध जो ब्रह्म है उसमें दृश्य तो नहीं रहेगा। शुद्धम ही ब्रह्म न दृश्यम श्रुतिगत यद तद अदृश्यम अदृश्य अग्रह आदि यदि श्रुते हैं तो फिर वृत्ति दृश्य कौन है, वृत्ति व्याप्य कौन है, किंतु उपहितमेव उपहित ब्रह्म ही वृत्ति विषय है शुद्ध नहीं। वृत्ति विषय तो उपहितम, उपहित कैसे वृत्ति विषय तो उपहितम, जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति होती है वृत्ति उपहित ही ब्रह्म है, वृत्ति विषय से उपहित ब्रह्म है। जो उपहित होगा तत्व मिथ्या है, उपाधि से युक्त होने से क्या होगा मिथ्या है, उपहित मिथ्या तत्व मिथ्या। इसमें क्या हुआ उपहित ब्रह्म में वृत्ति व्याप्य रूप दृश्य तो रहेगा, साध्य रहेगा मिथ्या तो से व्यविचार होगा ना नहीं, नहीं। साध्य भी हो गया नहीं, वृत्ति दशाया अनुपहितम तद भवति। वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति काल में जो अनुपहित शुद्ध ब्रह्म है वो ब्रह्म अनुपहित ऐसा नहीं, तो उपहित ही हो जाएगा। वृत्ति दशाया अनुपहित नहीं होगा, इसलिए वृत्ति जब है तब तक अन्य कोई उपाधि नहीं रहे, वृत्ति को उपाधि उपहित ही होगा। न च सर्वप्रत्यय विद्येवा ब्रह्म रूपे व्यवस्थित यदि सर्वच निवृद मंडन ईश्वर के ग्रंथे ब्रह्म सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि में क्या सर्वप्रत्यय विद्येवा ब्रह्म रूपे व्यवस्थित प्रपंच से प्रविलय शब्द न प्रतिपाद्य थे, शब्द के द्वारा प्रपंच का लय प्रतिपादन किया जाता है। ब्रह्म रूप सर्वप्रत्यय विद्य घट सन पट सन पुस्तक सन अस्थि वायु अस्थि तेज अस्थि सब सब से ज्ञान होता है, घट सन आदि ज्ञान सर्वप्रत्यय जितने ज्ञान सब ज्ञान का विषय अस्थि सदरूप है। सर्वप्रत्यय विद्य सदरूप हुआ घट अस्थि अयम घट अयम घटोति घट सन पट सन घटोति इत्यादि जितने ज्ञान है सर्व प्रत्यय का वेद्य ब्रह्म हो गया। क्या ज्ञान हुआ घटो अस्थि घटासन, घटासन में घट रूप मिथ्या है सब रूप सत्य है, वह ज्ञान का विषय हो गया। इसी प्रकार घटापट आदि जितने ज्ञान होते हैं सब ज्ञान का विषय सदरूप है, सर्व प्रत्यय वेद्य हो गया ब्रह्म रूप। सर्व प्रत्यय वेद्य ब्रह्म रूप यदि तो फिर शब्द प्रमाण क्या करेगा, शब्द प्रत्यय सब घटो अस्थि पटोसी ब्रह्म ज्ञान है, तो उसमें सद के साथ अन्य कुछ घटापट प्रपंच आदि को मिला करके सत्य होता है। प्रपंच सत्य शब्द में प्रतिपादित है, सदरूप अधिष्ठान ही सत्य है, बाकी जो घट अंश है क्या है प्रपंच का प्रविलय शब्द के द्वारा किया जाता है। सर्व प्रत्यय विद्य ब्रह्म अर्थात क्या हुआ शुद्ध ब्रह्म सर्व प्रत्यय विद्य हुआ वृत्ति का विषय है, और प्रपंच का प्रविलय घटपटादि का लय कर देना तो शब्द के द्वारा प्रविलय हो जाएगा, किंतु इतने तो मान लिया सर्व प्रत्यय विद्य ब्रह्म रूप, तो घटसन पटसन इत्यादि ज्ञान का विषय भी सदरूप ब्रह्म है, तो सदरूप ब्रह्म में वृत्ति विषय तो मानना पड़ेगा। इसे सवचन विरोधित नवाचन तस्या उपहित पर ये भी जो सर्व प्रत्यय विद्य ब्रह्म का कौन सा ब्रह्म वृत्ति उपहित ब्रह्म परता, ये ब्रह्म परत कहा उपहित परता, उपहित परंत वृत्ति उपहित ब्रह्म पर वृत्ति उपहित ब्रह्म को विषय कर न चेवं सती शुद्ध सिद्धि न चाह। यदि ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान जो हुआ उपहित ब्रह्म का ज्ञान हुआ, शुद्ध ब्रह्म की सिद्धि नहीं, शुद्ध ब्रह्म का निश्चय नहीं हुआ, शुद्ध ब्रह्म का निश्चय कैसे होगा, ब्रह्माकार वृत्ति से तो उपहित ब्रह्म विषय का ज्ञान हुआ शुद्ध का ज्ञान नहीं हुआ, तो शुद्ध ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी। वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान होगा किस विषय का ज्ञान हुआ उपहित ब्रह्म हुआ, शुद्ध विषय का नहीं, शुद्ध तो सिद्धि न ज्ञान संशय शुद्ध के सिद्धि का निश्चय संशय विपर्या से अभिषय शुद्ध ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। इतना वाच्य स्वतः तस्य प्रगाकर्तन सिद्धत्वात् स्वतः वृत्ति विनैव वृत्ति विना ही तो सिद्ध है तस्य शुद्धस्य प्रकाशत्व सिद्धता तो प्रकाश रूपे स्वयं प्रकाश ना स्वतः ही सिद्ध है उसको प्रमाण सिद्धि करने की आवश्यकता है। मैं अज्ञाते धर्मिणी कथित धर्म से विकास निषेध में अशक्य धर्मी यदि ज्ञात नहीं है भूतले घटो अस्ति घटो नास्ति शब्दे नित्यत्वमस्ति ऐसा नास्ति। धर्मी के ज्ञान के बिना किसी धर्म का उसे विधान का निषेध नहीं कर सकते। किसी का निषेध करेंगे नित्यत्व अनित्यत्व का निषेध करेंगे शब्द में शब्द के ज्ञान के बिना उसमें नित्यत्व अनित्यत्व का अनित्यत्व का विधान अथवा निषेध अनित्यत्व का विधान अथवा निषेध ऐसा नहीं कर सकते। भूतले घटो अस्ति अथवा नास्ति निषेध करने के लिए अथवा विधान करने के लिए धर्मी ज्ञान चाहिए। धर्मी जो अज्ञात अज्ञात धर्मी किसी भी धर्म का विधान निषेध नहीं कर सकते। तो शुद्ध ब्रह्म व्याप्त हो तो शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का निषेध करना है तो शुद्ध ब्रह्म में निषेध मानना पड़े। यदि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो उसमें निषेध कैसे करेंगे सबका निषेध करना ब्रह्म ब्रह्म में सबका निषेध करके बोधन कराना शुद्ध ब्रह्म में सबका निषेध कर बोधन कराने के सबका निषेध कैसे बनेगा। ब्रह्म पहले ज्ञात हो यदि ब्रह्म ज्ञात नहीं है तो निषेध नहीं होगा। अज्ञात धर्म नहीं कथित जी धर्म से विधा तो निषेध अशक्त न शुद्ध दृश्य तो निषेधता शुद्ध ब्रह्म निषेध है क्या दृश्य है शुद्ध ब्रह्म दृश्य है ना नहीं तो जो दृश्यत्व का अर्थ क्या वृत्ति व्याप्त हो वृत्ति व्याप्त शुद्ध में माना है नहीं किसे माना उपरी पर माना उपरी माना शुद्ध दृश्य नहीं शुद्ध में दृश्यत्व का निषेध करने शुद्ध में निषेध करने के लिए शुद्ध से ज्ञेपन अवश्य हम सीखल हाँ देखो गौरव किसका निषेध करना है दृश्यत्व का निषेध करेंगे किसने शुद्ध में दृश्य का निषेध करेंगे धर्म कौन होगा शुद्ध धर्म निषेध कौन है देखो धर्म की ज्ञान चाहिए तो शुद्ध से ज्ञेयत्म अवश्य सीखेंगे शुद्ध जो धर्म है उसमें ज्ञेयत्व मानना पड़ेगा ज्ञेयत्व मानेंगे तो सिर्फ विषयता नहीं है ज्ञेयता नहीं है दृश्य तो केंद्र मिथ्या तो नहीं रहेगा तो वे भी जानूगा न तो स्वप्रकाश सत्य सिद्धे शुद्धे श्रुत्य दृश्य तो निषेध सिद्धांत कहेगा शुद्ध ब्रह्म तो स्वप्रकाश है स्वप्रकाश होने का स्वतः सिद्ध है स्वप्रकाश निश्चय सत्य सिद्ध हो जाएगा उसे श्रुति के द्वारा दृश्यत्व का निषेध करते हैं शुद्ध में दृश्यत्व नहीं है यह तथा दृश्य कह करके शुद्ध में दृश्यत्व का निषेध श्रुत्या क्रियते इति नवाचन शुद्धम स्वप्रकाशम इति शब्द जन विशिष्ट ऋतु शुद्ध प्रकाश तस्य स्वप्रकाश प्राचीति पूर्व जी कहता है शुद्धम स्वप्रकाशम होते नवा शुद्धम स्वप्रकाशम ऐसी यदि ज्ञान होगा शब्द जन विशिष्ट ऋतु शुद्ध ब्रह्म स्वप्रकाश विशिष्ट शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान हुआ शब्द जन्य ज्ञान हुआ उसे वृत्ति में शुद्ध का यदि प्रकाश नहीं होगा शुद्ध का प्रकाश किसका किसने शब्द जन वृत्ति में शुद्ध ब्रह्म का प्रकाश नहीं होगा तस्य स्वप्रकाश प्रसिद्धि इस स्वप्रकाश किसने चलगा शुद्धम स्वप्रकाशम ऐसे ज्ञान होगा शुद्धम स्वप्रकाश ऐसी ज्ञान वृत्ति ज्ञान में शुद्ध ब्रह्म यदि प्रकाश नहीं होता है उसे स्वप्रकाश तो कितनी से होगा क्या कहते शुद्धम स्वप्रकाशम शुद्धम स्वप्रकाश से ज्ञान हुआ शब्द जन्य विशेष दृष्टि में उसमें शुद्ध विषय का यदि ज्ञान नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म में स्वप्रकाश विधान नहीं होगा स्वप्रकाश सिद्धि नहीं होगी यदि चेत सिद्धांति के कारण वृत्ति काल वृत्ति रूपेण धर्म शुद्धत्व संभव जिस समय शब्दजन्य वृत्ति होती है शुद्धम स्वप्रकाशम शब्दजन्य वृत्ति वृत्ति विषय से जो ब्रह्म में है तो सब कितने शुद्ध ब्रह्म में उस ब्रह्म शुद्ध नहीं वृत्ति काले वृत्ति रूपेण धर्म न शुद्ध संभवात अनुपयुक्त नहीं हो सकता है, उपयुक्त होगा। वृत्ति काल में वृत्ति रूप उपाधि से युक्त होगा ब्रह्म। वृत्ति काल में वृत्ति रूपेण धर्म में शुद्धत्व संभवात, वृत्ति रूप धर्म रहने से ब्रह्मण शुद्धत्व संभव न संभव थी, ब्रह्म उपयुक्त ही होगा। शुद्धत्व वृत्ति विषयत्व न संभव थी, वृत्ति विषय से शुद्ध नहीं। अतः शुद्धम स्वप्रकाशन वाक्य से लक्षण या शुद्धम स्वप्रकाशन ये वाक्य प्रयोग होगा तो शुद्ध ब्रह्म में स्वप्रकाश से सिद्ध होगा है, शुद्ध में स्वप्रकाश से सिद्ध होगा तो शुद्ध का ज्ञान होगा ना नहीं, वृत्ति ज्ञान का विषय। शुद्ध ब्रह्म यदि ज्ञान का विषय नहीं होगा उसे स्वप्रकाश तो कैसे सिद्ध होगा, शुद्ध का ज्ञान मानना पड़ेगा। वो वृत्ति ज्ञान शुद्ध ब्रह्म में है या नहीं, ज्ञान क्या वृत्ति ज्ञान है ना, वृत्ति ज्ञान जैसे तो वृत्ति विषय तो आ गया शुद्ध में, शुद्ध में वृत्ति विषय तो है या नहीं, तो चल रहा नष्ट जब होगा पीछे छोड़ो, वृत्ति विषय तो यदि है तो दृश्य तो आएगा, अदृश्य तो आएगा तो व्यविचार होगा। सिद्धांत जी देखो कहते जो शुद्धम स्वप्रकार का वाक्य है, ये वाक्य लक्षण के द्वारा क्या कहेगा, अशुद्धत्वम अस्वप्रकाशत्व व्यापकम, अशुद्धत्वम अस्वप्रकाशत्व का व्यापकम, यत्र अस्वप्रकाशत्वम तत्र अशुद्धत्वम। ब्रह्म में व्यापक रहेगा अशुद्धत्व, शुद्ध में शुद्ध अशुद्ध ब्रह्म में व्यापक अशुद्धत्व जब नहीं रहेगा तो व्याप्य भी नहीं रहेगा, व्याप्य क्या है अस्वप्रकाशत्व भी नहीं रहेगा। शुद्धम स्वप्रकाश का अर्थ अशुद्धत्वम अस्वप्रकाशित्व व्यापकम इत्यर्थ, तथा च अशुद्धत्व व्यापृत्या, शुद्ध ब्रह्म में अशुद्धत्व रहेगा नहीं, अशुद्धत्व की व्यापक की व्यावृत्ति होती है, व्याप्य की भी व्यावृत्ति, व्याप्य की व्यावृत्ति क्या है अस्वप्रकाशित्व की व्यावृत्ति। अस्वप्रकाश नहीं रहेगा ब्रह्म में अस्वप्रकाशित्व, तो फिर क्या रहेगा स्वप्रकाशित्व परिवर्तित, यथा भेद निषेधन अभिधेय अभिनत्व। देव स्वयं देवदत्त जो पूर्व काल दृष्ट देवदत्त से वर्तमान देवदत्त में भेद प्रतिपादन किया जाता है, भेद का निषेध करने से अभेद होता है सिद्ध। इसी प्रकार अश्वप्रकाशत्व को निषेध करने से शुद्धत्व अश्वप्रकाश निषिद्ध हो जाएगा। न तो शुद्ध पद अभिधेय लक्षण है ना शुद्ध प्रकाश तत्प्रयोग होते हैं। अभी शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, शुद्ध शब्द के द्वारा शक्ति के द्वारा अभिदास मानो अथवा लक्षण के द्वारा शुद्ध का प्रकाश मानना पड़ेगा। यदि शुद्ध ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता है तो शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रयोग व्यर्थ है। इतना वाक्य पर्यवसित अर्थमान है सार्थक तो बोलते हैं, लक्षण के द्वारा शुद्ध प्रकाश नहीं कर दी पर्यवसित अर्थ है, अंत में ये अर्थ होगा शुद्ध स्वप्रकाश नहीं होगा। तरीके से कहा अशुद्धत्वम अस्वप्रकाशित व्यापकम, शुद्धम स्वप्रकाश का तो अशुद्धत्व अस्वप्रकाश का व्यापकम, और व्यापक अशुद्धत्व नहीं शुद्ध प्रकाश जो होता है, ये परिवर्षित अर्थ लेकर के वाक्य सार्थक हो जाएगा, वाक्य व्यवस्था नहीं हुआ, वाक्य सार्थक हो गया अर्थ ले लिया परिवर्षित अर्थ शास्त्र अर्थ को लेकर के। एवं जो शुद्धम न दृश्यम न मिथ्या इत्यस्य अपि शुद्धम ब्रह्म न दृश्यम न मिथ्या, शुद्ध ब्रह्म दृश्य नहीं है और मिथ्या नहीं, ये वाक्य प्रयोग ये प्रमाण है अप्रमाण है प्रमाण है। तो शुद्धम न दृश्यम न मिथ्या कहेंगे, शुद्ध का प्रकाश होना चाहिए, शुद्ध का प्रकाश नहीं होगा तो कैसे सिद्ध होगा। एवं से कहा था एवं से वृत्ति विषय से के बिना यदि अर्थ सिद्ध हो जाएगा शुद्ध न दृश्यम न मिथ्या इत्यादि अशुद्धत्व दृश्यत्व मिथ्यात्वयोर व्यापकम इति तत्परत्व न, क्या ज्ञान होगा अशुद्धत्व दृश्यत्व मिथ्यात्व दोनों का व्यापक है, जहाँ व्यापक नहीं रहेगा व्याप्य नहीं रहेगा, शुद्ध ब्रह्म में अशुद्धत्व रहेगा अशुद्धत्व नहीं रहेगा तो दृश्यत्व नहीं रहेगा मिथ्यात्व नहीं रहेगा। परत्वेन शुद्धे दृश्यत्व मिथ्यात्वेन व्यतिरिक्त परिवर्तित ये परिवर्तन हुआ। शुद्ध ब्रह्म दृश्यत्व नहीं रहेगा, मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा। ओम।